NOS-journaal. De burgemeester van Heerlen is kwaad en verontwaardigd over het besluit van het Zuiderland ziekenhuis om de intensive care afdeling in Heerlen te sluiten. Het Zuiderland concentreert de intensieve zorg in Sittard-Geleen, 20 kilometer verderop. De ziekenhuizen in Heerlen en Sittard blijven in de toekomst wel dag en nacht open voor spoedzorg. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker 5 migranten omgekomen, onder wie een meisje van 7. Het ging mis in de vroege ochtenduren, vertelt correspondent Frank Renaud. Rond 5:30 vanochtend vonden reddingswerkers daar een grote groep drenkelingen. Het bleek dat een boot met migranten die het kanaal wilden oversteken vast was gelopen op een zandbank voor de kust. Er brak paniek uit toen op de boot. Mensen kwamen in beweging, gingen het water in. En die boot was al overbelast, zeggen de autoriteiten. Die migranten aan boord kwamen onder andere uit Syrië, Iran, Irak en Turkije. Nou ja, en de balans weten we nu. Hè. Er zijn dus 5 dodelijke slachtoffers, 3 mannen en vrouw en dat meisje inderdaad. En het ging in totaal om een boot met meer dan 100 migranten aan boord. 47 van de mensen zijn van boord gehaald, maar 57 anderen wilden aan boord blijven. Zijn er ook in geslaagd om de motor weer in de praat te krijgen, van die zandbak af te komen en zijn toen doorgevaren. Eerder dit jaar stierven ook al 5 migranten die de oversteek probeerden te maken. De NS stopt definitief met het rijden van intercities en sprinters in het buitenland. De vervoerder verkoopt het Duitse dochterbedrijf Abellio voor een nog onbekend bedrag. Eerder verkocht de NS ook al de dochterbedrijven in Groot-Brittannië. En streamingdienst Spotify lijkt voor het eerst sinds de oprichting in 2006 een winstgevend bedrijf te worden. Dat komt onder meer door het verhogen van de abonnementsprijzen en een grote ontslaggolf vorig jaar. Spotify maakte vorig kwartaal 168 miljoen euro winst. En de verwachting is dat de winst komend kwartaal uitkomt op 250 miljoen euro. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 75 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A7 Zaanstad-Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend doe je er 10 minuten extra over. A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de N208 bij Lisse in de richting van Haarlem. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur zijn we er weer met Economie op NPO Radio 1. Ja, reist u wel eens internationaal met de trein, dan herkent u dit wellicht. Gaat gewoon zitten, krantje, muziekje, telefoon en je reis start. En op Schiphol is dat nu net even anders. Maar duurt het even. Ja, je wordt er helemaal zen van als je dit hoort. Wilt u met de trein naar bijvoorbeeld Berlijn of Kopenhagen, kunt u vanaf volgend jaar tickets kopen vanaf 10 euro. Althans, dat is de belofte van een nieuw spoorwegbedrijf. De oprichters zitten hier. Geld of je leven. Maar eerst, het gaat helemaal niet goed met de verduurzaming van ons wagenpark. Heb ik het over de auto's. Het is een soort mobiliteitsuitzending vandaag, beste mensen. Die conclusie trekt de Europese Rekenkamer. Het doel om brandstofauto's zuiniger te maken is mislukt. Schone alternatieve brandstoffen zijn niet haalbaar. En elektrische auto's zijn voor veel autorijders te duur. Ja, hoe is dit allemaal zo gekomen? Hoe moeten we nu verder? Nog belangrijker misschien wel. Ik vraag het aan Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer voor België. Mevrouw Turtelboom, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons bent vanuit Luxemburg in uw geval. Ik las uw rapport, ik werd er nog net niet depressief van, maar het scheelde niet veel. Hoe is dat bij u? Ja, het is natuurlijk geen fijne conclusie, hè, want als je ziet op een bepaald ogenblik dat in 2010 de Europese Commissie een CO2-verordening neemt om eigenlijk de uitstoot van wagens te verminderen. Ja. En als je dan ziet op een bepaald moment dat de uitstoot naar beneden gegaan is bij de industrie, bij de landbouw, in de afvalsector, in de energiesector, dat in al die sectoren gaat het naar beneden, behalve in de transportsector, gaat eigenlijk de uitstoot nog naar omhoog. Ja, hoe kan dat? Wel, het komt natuurlijk omdat voor een deel is er een groot verschil tussen de laborresultaten en wat de effectieve uitstoot is. Hè. Dat heeft op een bepaald moment tot Dieselgate geleid. Daardoor is de kloof kleiner geworden. Maar de kloof blijft groot. Bijvoorbeeld voor plug-in hybride wagens is de effectieve uitstoot 250% hoger dan effectief in een laboratorium. Want als je natuurlijk de plug-in hybride wagen niet op de juiste manier gebruikt, is de wagen zwaarder en verbruikt die eigenlijk ook meer. U bedoelt de testresultaten zijn, daar zijn de kleine accu die in die auto zit behoorlijk meegenomen, maar in de praktijk gebruiken heel veel mensen die accu amper en rijden ze gewoon op fossiel. Exact, dat is een van de redenen. Maar ook, we zien dat auto's over het algemeen ook wel zwaarder worden, krachtiger worden, waardoor dat eigenlijk een zuiniger wagen teniet wordt gedaan door het feit dat de wagen groter, breder en krachtiger is. Ja, terwijl er op die hybride auto's echt voordelen zitten. Tenminste, in Nederland is het nog zo dat je daar de helft wegenbelasting op betaalt tot nu toe, bijvoorbeeld, omdat ze schoner zouden zijn. Maar dat is dus een broodje aap eigenlijk. Wel, wat wij eigenlijk zeggen is dat als je de klimaatdoelstellingen op een bepaald moment gaat willen halen, dan ga je verder moeten werken op die uitstoot van de wagens. En we hebben ook een rapport gemaakt waarbij we gekeken hebben, ja, maar zijn er dan geen alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld de biobrandstof of de waterstof? Ja. Maar die zijn eigenlijk op dit ogenblik nog geen geloofwaardig alternatief, nog geen betrouwbaar alternatief, omdat er te weinig productie is, omdat er tekort aan biomassa is, omdat het te duur is om het eigenlijk met een heel lage uitstoot ook te produceren. Mm-hmm. En daardoor zeggen wij, ja, eigenlijk is dan de elektrische wagen de enige optie om echt te komen tot een verduurzaming van die mobiliteit en tot het halen van de toch wel zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen die de Europese Commissie heeft gezet. Ja, en u bedoelt dan, welke doelstelling bedoelt u dan in het bijzonder? Welke ambitieuze doelstelling? Wel, de doelstelling met betrekking tot de CO2-reductie, dat je eigenlijk gaat naar een heel sterke vermindering van de CO2-reductie. Wat je ziet, dat eigenlijk ook echt wel werkt in alle sectoren. Hè? Want je hebt toch wel indrukwekkende dalingen van die emissies. Als je bijvoorbeeld ziet bij de energievoorziening, dat voor goed is voor 1/4, daalt met 44% in de industrie, dat in Europa verantwoordelijk is voor 22% van de broeikasemissies, is het gedaald met 35%. In de landbouw, goed voor 11%, is het gedaald met 22%. Alleen op het vlak van transport, dat goed is voor ook bijna 1/4, is het gestegen met 16%. Ja, zijn een hoop cijfers, maar in ieder geval de transportsector is verantwoordelijk voor 1/4 van de CO2-uitstoot. Ja. En daar gaat het dus eigenlijk de andere kant op. Mijn vraag is eigenlijk, is dat de schuld van de consument of de schuld van de producent, dat we eigenlijk dan de verkeerde kant op gaan? Wel, het is natuurlijk in de verordening van 2010 was er een verplichting voor de fabrikant om een conformiteitsattest te hebben. En daarom dat we nogal gefocust hebben op dat verschil tussen de laborresultaten, de testresultaten en de realiteit. Want als je natuurlijk attesten hebt die niet op een bepaald moment conform zijn, of als de werkelijke uitstoot veel hoger is dan de testuitstoot, dan is het natuurlijk, dan ga je er ook niet komen. Dat is ook de reden waarom we bij een van onze aanbevelingen zeggen, zouden we er geen invoering van een plafond moeten komen voor de werkelijke emissies op het niveau van de fabrikant, die niet mag overschreden worden voor auto's met een verbrandingsmotor, maar ook voor alle soorten hybride wagens. Mm. Dus we proberen ook in ons rapport niet altijd om mensen depressief te maken, maar ook om met aanbevelingen te komen zodanig dat het ook wel beter kan worden in de toekomst. Maar u noemde het al, we hebben Dieselgate ooit gehad. Nou, dat is niet zo heel lang geleden. Krijgen we nog een hybride gate, denkt u? Dat is voor mij moeilijk om te zeggen. Het enige wat wij altijd doen is op basis van feiten kijken waar staan we nu. Ja. Is het haalbaar? Hè? Want we hebben ook in ons rapport over de batterijen gezegd om volledig te gaan naar elektrische wagens. Hè, alleen een verkoop van alleen elektrische wagens vanaf 2035. Het is te zeggen van alleen zero-emissiewagens. Ja. Maar omdat de hydrogen nog niet zo ver staat, is het de facto alleen elektrische wagens. Ja. Zagen we toch ook wel nog een aantal problemen die er zijn om ook die doelstelling te halen. Ja, zegt u ook met zoveel woorden, die doelstelling gaan we niet halen? Want eventjes nog voor mensen die dat niet helemaal scherp hebben, 2035 is het idee dat we in Europa, of het idee, de doelstelling dat we in Europa geen fossiele auto's meer vanaf de band laten rollen. Alleen nog maar zero emissie. Ja, inderdaad. Dus, en wat zijn Europa? De Europese Commissie heeft een heel ambitieus plan en een goed plan ook op tafel gelegd. Zeggen we ook in ons rapport dat het plan goed is. Maar er zijn natuurlijk een aantal nadelen dat Europa heeft. Bijvoorbeeld de toegang tot fundamentele grondstoffen zoals kobalt en lithium komt van regimes die ofwel niet de sterkste regimes zijn op vlak van governance, maar ook regimes waar we geen handelsakkoorden mee hebben. Bijvoorbeeld de Democratische Republiek of Congo, maar ook bijvoorbeeld Australië of Chili. Waardoor dat die ambitie om heel veel batterijen in Europa te maken, zien we dat die toch ook wel stokt. En dus is ons besluit, ofwel haal je die doelstelling van 2035 niet, Laat ons hopen dat dat niet het geval is. Ofwel haal je die vooral met de import vanuit wagens, vanuit die gemaakt worden in China of in de Verenigde Staten. Ja, en dat is natuurlijk een keuze. Ja, dat is een keuze, maar daarvan heeft de Europese Commissie ook niet heel lang geleden gezegd, met betrekking tot China, dat is concurrentievervalsing en daar moet wat aan gebeuren. Want die auto's zijn veel te goedkoop die daar vandaan komen. Ja, inderdaad. De commissie is daartegen een onderzoek gestart. En de vraag is natuurlijk, wil je op een bepaald moment je afhankelijkheid van Russisch gas vervangen door je afhankelijkheid van bijvoorbeeld Chinese elektrische wagens? Opnieuw, wij zijn als rekenkamer, wij brengen alleen de risico's in kaart op basis van feiten. En, ja. Maar wat zou uw advies zijn in dat geval, op die vraag die u net zelf stelt? Wel, het advies zou zijn dat je heel goed moet nadenken. En de commissie altijd, heeft dat moet zelf altijd ook gedaan. Goed, je moet altijd heel goed nadenken. Altijd goed nadenken. Dat is altijd maar belangrijk in het leven. Ja, maar de commissie heeft het ook gedaan. Want ze heeft in haar wetgeving zelf ingeschreven dat in 2026 ze een tussentijdse evaluatie gaat maken of de 2035-doelstelling wel haalbaar is. En er zijn al bepaalde commissarissen die zich publiekelijk hebben uitgesproken dat zij denken dat het misschien te vroeg zal zijn, omdat men mag ook niet vergeten, er werken meer dan 3 miljoen mensen in de automobielindustrie in Europa. Dus als je natuurlijk te veel afhankelijk wordt van auto's vanuit China en Amerika, zal het niet alleen een effect hebben, zal het ook een effect hebben op de werkgelegenheid en op het industrieel beleid in Europa. De prijzen moeten ook nog eens de helft omlaag, geloof ik, schrijft u in uw rapport van een elektrische auto. De subsidies, zoals we die ook in Nederland kennen voor de aankoop van een elektrische auto, zijn niet het correcte instrument. Wat is wel een goed middel om dit een beetje te bevorderen? Ja, we hebben gezien dat inderdaad de 1,7 miljard steun die er gegaan is, vooral naar onderzoek en ontwikkeling, niet geleid hebben tot een grotere productie van elektrische wagens. En vooral dan ook batterijen, want je hebt natuurlijk de batterijen zijn soms tot 40% van de aankoopprijs van een elektrische wagen, die toch wel cruciaal zijn. Zien we dat op dit moment maar 7% van de wereldproductie in Europa zit. En van die 7% is nog 3/4 in handen van Zuid-Koreaanse bedrijven. Dus het enige wat we kunnen zeggen, wat wij geconstateerd hebben, is we zijn er gewoon nog niet. Nee. En de evaluatie in 2026 is misschien gewoon een heel goed moment om te kijken of de strategie nog up-to-date is en wat er moet gebeuren om het te verbeteren. Heeft u zelf een elektrische auto? Ik heb ooit met een elektrische auto gereden en nu niet meer. Wat? U rijdt nu een diesel, of benzine of wat? Ik heb een benzinewagen. Ik heb een echt waar? U heeft uw elektrische auto gewoon verkocht en een benzineauto voor teruggekocht? Ja, maar kijk, ik doe altijd lange afstanden. En in de stad, in Luxemburg zelf, en in Luxemburg zelf doe ik alles met de fiets of de voet. Dat is dan weer heel goed. Maakt dit iets goed? Ja, nou, ik hoor dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Ja, er is nog een hele hoop werk aan de winkel. Ja. Ik dank u zeer, mevrouw Turtelboom, Europese Rekenkamerlid namens België. Dank. Geld. Of je leven. Nou, blijf een beetje in de mobiliteit. Als u van internationale treinreizen houdt, let dan eventjes op. Want vanaf 10 euro met de trein naar Berlijn, Basel of Kopenhagen, dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Toch moet dat vanaf volgend jaar mogelijk worden, want dan gaat GoVolta met treinen door Europa rijden. En die zeggen dat ze voor dat bedrag mij naar Berlijn kunnen transporteren. Nou, het nieuwe spoorbedrijf heeft dus grote ambities. Het wil de EasyJet van het spoor worden. Bij mij te gast de oprichters Hessel Winkelman en Maarten Bastiaan. Van harte welkom bij de Fijn dat jullie er zijn. Wij hadden even uitgezocht. Met de trein van Hilversum naar Zwolle is €17,20. En bij jullie kan ik straks met €10 naar Berlijn. Als je iets verkoopt op Marktplaats, zeggen ze erbij, als het eruit ziet dat het te mooi lijkt om waar te zijn, dan moet je er vanaf blijven. Ik zou bijna zeggen, dit neigt ernaar. Ja, datzelfde principe kennen we natuurlijk ook van de Ryanair-tickets die voor een paar euro verkocht werden. En daar zei men toen ook al van, nou, ik kan beter in Barcelona naar school gaan dan dat ik naar Groningen ga met de trein. En dat is ook een beetje bij jullie zo? Precies, want dat is natuurlijk de bedoeling om het voor het grote publiek aantrekkelijk te maken, om het vliegtuig te laten staan en de trein te gebruiken internationaal. Heb je dat soort tarieven nodig. Ja, jullie zijn volgens mij van redelijk gelijke leeftijd, hè? schelen een anderhalve maand. Anderhalve maand, ja. En studievrienden volgens mij die elkaar tegen het lijf gelopen zijn met dezelfde soort van droom of ambitie? Of hoe is dat gegaan? Ja, dat klopt. Wij hebben allebei bedrijfskundige informatica gestudeerd. Ja. En tegen de tijd dat de studie klaar was, hadden we een voltijdbaan aan onze onderneming. En dat is een reisorganisatie gericht op pakketreizen binnen Europa, stedentrips. Dat hebben we gedaan totdat de COVID-periode aanbrak. En we hebben eigenlijk de rust die de COVID-periode met zich meebracht gebruikt om een nieuw concept te ontwikkelen. Wauw, dus, en dat is dit concept geworden? Dat is dit, ja. En wat is het precies? Wat ik zeg voor 10 euro naar Berlijn, maar dat is heel kort door de bocht. Misschien, wat is het concept in jullie woorden? Het concept is dat we voorheen alleen vliegreizen verkochten. Inmiddels is dat minder dan de helft van ons totale reisaanbod. We hebben de afgelopen 3 jaar geëxperimenteerd met het rijden van een nachttrein. Ja. Daar hebben we heel veel van geleerd. Daar zijn we zonder enige ervaring aan begonnen. Dus het was echt aldoende leert men. En na die 3 jaar hebben we eigenlijk de conclusie getrokken dat wij denken dat we met nieuwe treinen die overdag gaan rijden, dus niet 's nachts, meer klanten, meer reizigers kunnen verleiden om het een keertje een kans te geven om met de trein te reizen. Want daar gaat het vooral om. Want daar moest ik aan denken toen ik over jullie las, dat ik dacht van volgens mij zaten jullie inderdaad in een nachttrein voor een appel en een ei met een nachttrein naar Basel of zo toe, toch Maarten? Ja, sinds oktober 2021 rijden wij nachttreinen. Nu 2,5 jaar hebben we dat gedaan. Maar dat is niet het succes. Dat is uiteindelijk niet het succes gebleken. Althans, het is een succes gebleken in de zin dat heel veel mensen het heel leuk vonden om uit te proberen. Ja, ja, ja. Alleen in de praktijk liepen mensen wel tegen de ervaring aan dat je niet altijd even uitgerust bijvoorbeeld op je bestemming aankomt. Nee, en precies. Als je dat dan, als je ergens om 7 uur 's ochtends op een perron wordt afgezet en je hebt geen oog dicht gedaan, dan moet je stedentrip nog beginnen en dan is het niet zo leuk meer. Dus dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Waren die bedden zo slecht bij jullie, Hessel? Ze waren vooral erg oud. Dus dat is het probleem met het rijden van nachttreinen. Je moet het doen met het materieel wat er nu is. En het materieel dateerde terug tot 1956. Dus moet je je eens voorstellen dat je op Schiphol op reis gaat en er staat een vliegtuig uit 1956 aan de gate op jou te wachten. Dat is ondenkbaar. Nou, er vallen deuren uit jongere toestellen tegenwoordig. Precies, dus. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar toch eventjes voor een tientje naar Berlijn, want dat galmt natuurlijk door bij die automobilisten die nu in de auto zitten en zitten luisteren. Ik denk, voor een tientje naar Berlijn? Het is mijn vakantie, die betaald werd ik voor hoeveel om naar Berlijn te gaan. Kan dat echt? Kan je voor een tientje naar Berlijn? Ja, dat kan. En dan maken jullie ook nog winst? Op dat tientje maken wij geen winst, zeker niet. Ze moeten medelijden met jullie hebben. Oh nee hoor, helemaal niet. Maar men moet het vooral een keer een kans gaan geven. Waar het op neerkomt is dat we straks in iedere trein zo'n 120 stoelen beschikbaar gaan stellen. Dus een serieus aantal voor 10 euro. En dat gaan we doen op dezelfde manier, je noemde het net al, als dat lage kosten luchtvaartmaatschappijen dat doen. En we vinden dat belangrijk, omdat je dan makkelijk kunt vergelijken. Dus dat betekent dat bij ons bagage niet standaard inbegrepen is, een stoelreservering niet standaard inbegrepen is, enzovoort. En straks komen onze tickets ook naar voren, bijvoorbeeld in een Skyscanner of in een Google Flights. Okay. En het zou oneerlijk zijn als je daar een vliegticket ziet staan voor 20 euro waar niks inbegrepen is en een kaartje van ons voor 25, waar wel alles in begrepen is. We weten uit ervaring, men kijkt naar de laagste prijs. Ja, precies. Maar wacht even dan. Als die 10 euro, daar begint het dan mee. Maar dan wil ik een tas meenemen, want ik blijf niet een paar uurtjes in Berlijn. Dat is voor een paar dagen. En wat kost de bagage dan? In principe is alles wat je nodig hebt voor een normale stedentrip standaard wel inbegrepen. Dus een normale handbagage, een normale trolley is inbegrepen. Wil je echter een hutkoffer meenemen van 30 kilo? Ja. Dan vragen we daar een toeslag voor. Maar in de praktijk zijn dat heel weinig mensen die dat mee willen nemen. Oké, dus eigenlijk is het verschil met een als ik nu een ticket koop naar Berlijn met de trein, dan kijk ik verder niet naar bagage. En dat wordt eigenlijk bij jullie hetzelfde als nu met die cheap vliegreizen, zeg maar. Dat klopt. Ja, okay. Je ziet nu wel weer de nieuwe trend dat daar zelfs de kleine handbagage nog kleiner wordt. Dat is bij ons niet zo. Ja. Maar dat klopt. Ja. Maar even, toch, zijn jullie nou zo goedkoop of is de NS zo duur? Nou, het is belangrijk om te benoemen dat iedereen wil natuurlijk graag horen vanaf wat voor prijs die tickets beschikbaar zijn. Maar het is eigenlijk belangrijk om te benoemen wat de gemiddelde ticketprijs is voor een enkele reis Berlijn bijvoorbeeld. En dat zal ongeveer 25 euro zijn. En daarmee zijn wij een stuk goedkoper dan het huidige aanbod. Maar goed, er is op dit moment een monopolie in de markt op internationaal treinvervoer. Ja. Dus ja, door de NS in dit geval. Ja, en de Deutsche Bahn en alle andere. Ja. Maar dat loopt toch af? Want ik begrijp dat vanaf volgend jaar, dat heeft de minister ooit besloten, dat er meerdere partijen op mee mogen doen, toch? Dat klopt. Vanaf volgend jaar gaat eigenlijk de markt open. En dan zie je dat er dus wat gebeurt. En in Nederland hebben we de bijzondere situatie dat dat nu eigenlijk pas is. In Duitsland is dat al jaren het geval. Ja. En een van de uitdagingen waar wij tegenaan liepen om een trein te laten rijden, heb je een locomotief nodig, een spoorwegmaatschappij. Ja. In Nederland is er eigenlijk maar één partij die dat nu kan. En wij zijn niet tevreden over hoe dat de afgelopen jaren is gegaan met die partij. Dus wij gaan nu zelf spoorwegmaatschappij worden. En dat is allemaal nodig om straks die treinen goed en betrouwbaar te laten rijden. Voor je beeldvorming, in Duitsland zijn er maar liefst 400 van dat soort partijen. Dus het is een totaal andere markt die al jaren geleden open is gegaan. En dan zie je dat het gaat bloeien. Maar hebben jullie dan eigen treinstellen gekocht en eigen locomotief en eigen conducteurs en zo? Hoe werkt dat dan allemaal straks, Maarten? Ja, de rijtuigen en de locomotieven die worden geleased. Dat is ook wel gebruikelijk in de branche. Ja, met de luchtvaartmaatschappij zie je dat ook vaak. En het is een, het is eigen een stickers eroverheen. En, ja, bij wijze van spreken wel, ja. Ja. Ja. En die lease je dan van? Van wie zijn die dingen dan? Ja, er zijn allerlei leasemaatschappijen actief in Europa die dat doen. Ja. Alleen, we hebben gezien dat het uitdagend is. Want waar je mee te maken hebt, en dat is ook natuurlijk een beetje de kern van het probleem op het internationale spoor, is dat staatsbedrijven, die betalen altijd. Die hebben geen enkel risico. Dus een leasemaatschappij die gaat in de basis veel liever in zee met een staatsbedrijf. Want de belastingbetaler vult toch wel aan als het misgaat. Ja, ja. En dan merk je dat je er als private partij lastiger tussen komt. Dus het is best wel een uitdaging voor ons. Betekent dat ook dat je meer moet betalen dan voor die lease? Juist. Oké. Dus jullie moeten een hoger tarief betalen dan dat de NS een wagon dus meer, risico, zo kijkt een financier ernaar. En dat is aan de ene kant natuurlijk logisch, maar aan de andere kant verstoort het de markt wel. Ja, precies. En wat vindt de NS er eigenlijk van, Hessel? Want ik kan me voorstellen dat de NS denkt, komt zo'n partij om de hoek kijken, daar hebben we maar geen zin aan. Op zich hebben wij een goede relatie met de NS. Men heeft ook aangegeven dat men onze kaartjes wil verkopen. Daar is ook wel behoefte aan. Want als je ziet, eigenlijk vanaf volgend jaar, NS rijdt zelf geen internationale treinen meer, behalve nog naar Brussel. Dus er is ze ook veel aan gelegen om te zorgen dat ze iets in hun winkel houden. Maar helpen ze jullie ook een beetje? Van jongens, nemen jullie wel even mee in deze wereld? Nee. Dat doet de NS zeker niet. Hebben we wel omgevraagd een aantal keer, maar daar had men geen tijd voor. Want waar zouden jullie hulp bij willen? Nou, allereerst met het rijden van de treinen. Het krijgen van juiste capaciteit op het spoor. Het krijgen van parkeerruimte voor de treinen die de NS zelf bezet houdt. Het zorgen voor juiste reisinformatie op stations. Alle stations zijn van NS. Dus NS moet de informatie van haar concurrent juist vermelden op de borden. Dat is ook een uitdaging. En natuurlijk zouden we graag een aansluiting willen van NS-treinen binnenlands op onze internationale treinen. En dat is nog lang niet zover. Nee. Komt een reactie binnen van Johan. Die luistert naar dit gesprek en die reageert via de NPO Radio 1. Die zegt, luister, als het allemaal leuk en aardig, maar als het personeel maar niet de rekening betaalt, zoals bij sommige vliegmaatschappijen, dan interpreteer ik dat even zo dat de bagageafhandelaars uitgeknepen worden, et cetera, et cetera. Hoe kunnen jullie dat garanderen aan Johan, dat dat niet gaat gebeuren? Nou ja, dat kunnen we in die zin wel zeker garanderen, want er is een enorme schaarste van treinpersoneel in Nederland, maar ook in Europa. En dat betekent dat het is heel simpel, als je niet genoeg betaalt en je mensen niet goed behandelt, dan lopen ze weg. Ja. Dus daar is alleen al een heel eenvoudig principe om ervoor te zorgen dat men graag bij je blijft werken. Ja. Wat even blijft hangen bij mij is nog dat je zegt, ja, op die 10 euro maken we geen winst. Maar dan is het snel bekeken met de firma GoVolta als het zo doorgaat. Kortom, waar ga je je winst vandaan halen dan? Wat ik net al zei, de gemiddelde ticketprijs die ligt natuurlijk wel wat hoger. Maar we stellen wel ongeveer 100 tickets per trein. En dat is toch significant beschikbaar voor die lage vanafprijs. Ja. En het belangrijkste van ons is, wij zijn van oorsprong een tour operator. Dus wij zijn gespecialiseerd ook in pakketreizen samenstellen. Mm-hmm. En het is belangrijk natuurlijk om mensen die zeker de toeristen waar wij ons vooral oprichten, die gaan op stedentrip en die willen er graag op bestemming een hotel. Die willen nog wat leuks doen of een bepaalde excursie bijboeken. Dus dat totale pakket, dat is ook belangrijk, zeg maar, voor ons. Jullie willen eigenlijk niet dat ze alleen maar een treinticket kopen. Begrijp ik dat goed, Hessel? Dat klopt. Dat klopt absoluut. Voor ons zit het erin dat klanten bij ons een hotel toevoegen, een excursie bijboeken, een plaatsreservering kopen. Ja. Maar datzelfde geldt ook voor luchtvaartmaatschappijen, is identiek. Ja, maar dan wordt het pas interessant voor jullie. Dat klopt. Ja. Is het een tricky onderneming dan? Is het een groot risico wat jullie nemen? Nou, in basis, we hebben hier nu 3 jaar ervaring mee opgedaan met onze nachttrein. Dus we weten hoe klanten zich ongeveer gedragen en waar de behoefte ligt. Ja. En we weten dat het overgrote merendeel van klanten graag voor gemak gaat en graag extra's bijboekt. Mm. Dus daar hebben we alle vertrouwen in. Ja, maar hebben jullie er zelf geld in gestopt bijvoorbeeld? Alles is van onszelf wat we erin gestopt hebben. Dus wat we 10 jaar lang verdiend hebben sinds we onze onderneming begonnen zijn, hebben we zelf geïnvesteerd. We hebben geen andere kapitaal daarvoor gekregen tot nu toe. En dat is een flink risico geweest. En daar hebben we, om eerlijk te zijn, ook wel wat nachten van wakker gelegen toen we met die nachttrein bezig waren. Want we hadden natuurlijk... Zonder dat je erin zat? Nou ja, we hadden een contract getekend waarbij we natuurlijk enorme verplichtingen aangingen. Ja. En we moesten nog maar zorgen dat het werkte. En de banken die liepen ook niet echt warm, geloof ik, hè? Of wel? Om jullie te financieren. Nee, dat klopt. De uitdaging waar je daar tegenaan loopt is dat er eigenlijk geen benchmark is. Er komt niet iedere week iemand langs die zegt, oh, ik wil een treinmaatschappij oprichten. Ja, je kan wel financiering krijgen voor allerlei andere soorten bedrijven. Ja. Maar ja, dat is het probleem. Er is geen vergelijk. En wanneer moet de eerste trein gaan? De eerste 1 mei volgend jaar. 1 mei 2025. En waar gaat die naartoe? Die gaat naar Berlijn. En wanneer kunnen we inschrijven? Vanaf oktober dit jaar gaan de website en het boekingssysteem de lucht in. Vanaf oktober zijn de lijnen geopend, zeggen we dan maar. Goed, ik dank jullie zeer. Sterkte bij jullie onderneming Hessel Winkelman en Maarten Bastiaan van GoVolta. Tot zover ook Geld of je leven voor vandaag. Wilt u nou niks van ons missen en gesprekken nog eens rustig beluisteren? Pak dan onze podcast erbij. Hier zometeen Roos Mogré, die presenteert het programma 1 Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die Van Acht aan de gang hield was rancune. En toneelmaker Jozef van den Berg. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Comedian en acteur Eddie Murphy weet met zijn chockerende grappen de grenzen van de humor steeds weer te verleggen. Vanavond in het Uur van de Wolf een portret van een van de meest invloedrijke comedians ooit, die de Amerikaanse samenleving een spiegel voorhoudt. Vanavond, 22:30, NTR, NPO 2. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl.